राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुधार जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 2 नवंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम लोगों ने प्राय समझ कहा कि हम यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ रहने वाले नहीं है। जैसे अभी इस पंडाल में आए हैं तो आए हैं, यहाँ रहने वाले नहीं है। ऐसे ही अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों, अपने शहरों में आए हुए हैं, रहने वाले नहीं है। रहने का स्थान भगवान कहते हैं यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। नवी वर्ष मेरा अंश है, वहाँ भगवान ने अपना स्थान बताया है। न चंद्रमा न सूर्य न अग्नि कोई प्रकाशित नहीं करते, और जहाँ से लौटना नहीं पड़ता वो परम धाम है। आदमी कितना ही धनी हो और कितना ही बढ़िया बढ़िया होटलों में ठहरता हो, पर नाम उसका मुसाफिर होगा जब तक अपने घर पर न आ जाए। घर पर आने पर फिर मुसाफिर नहीं रहता है, फिर घर पर आ गया। ऐसे अपने कितने ही लोगों, ब्रह्म लोग तक जाओ, बड़े बड़े लोगों में, तो आब्रह्मान लोग आब्रह्म घोना लोग पुनरावर्तन आना पड़ता है। और यदगतवा न निवर्तन थे तद धाम पर, वो परमात्मा का धाम है। परमात्मा के मई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन, तो यहाँ रहने वाले हम नहीं है। ये बात एक भीतर में जस जानी चाहिए। जैसे यहाँ सत्संग आए हैं और कई सदन यहाँ वृंदावन आए हैं सत्संग के लिए, उनका ये भाव है कि हम सत्संग के लिए आए हैं, यहाँ रहने वाले हम नहीं है। ये बात हरदम चाहिए मन में। इस मृत्यु लोक में हमें आए हैं, मनुष्य लोक में आए हैं, तो हम यहाँ रहने वाला नहीं है, सदा नहीं रहने वाला नहीं है। अपना कल्याण करने के लिए आए हैं यहाँ, वो काम करना है। जिस काम के लिए आए हैं वो काम सबसे पहले करना है, दूसरे काम बाकी रह जाए तो फिर हो जाएंगे। ये काम तो खुद को हमें करना है, खुद करना है, खुद का काम है। खैर जैसे भोजन करना हो तो खुद को करना पड़ता है, जल पीना हो तो खुद को करना पड़ता है, रोगी हो तो दवाई खुद को लानी पड़ती है। इस तरह से अपना कल्याण करने के लिए अपने वो काम करना पड़ता है। भगवान है, संत महात्मा है, शास्त्र है, धर्म है, ये साथ देने वाले हैं, ये आपका साथ देख मदद करने वाले हैं। परंतु उद्धरे आत्मन आत्मानम, अपना उद्धार अपने आप को करना है। अपने उद्धार में लग जाए तो सब सहायता करने वाले हो जाएंगे। दुर्गुण दुराचारों में जाने पर माइत भी अपना साथ नहीं देते, वे भी अलग हो जाते हैं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते हैं तो सब सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो असली काम है वो। चोर डाकू लूट लेते हैं दुनिया को, वे भी जंगल में किसी साधु को देखे भी ये भजन करता है तो वे चोर डाकू भी सहायता करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो असली रास्ते पर है, असली रास्ते पर होने पर सब सहायता करते हैं। असली रास्ता वही है जिनकी प्राप्ति के लिए नरसिंह जी मिला है, उस प्राप्ति का रास्ता ही सही रास्ता है। और मार्गों में जाना वो सही रास्ता नहीं है, क्योंकि कितने काम करो भाव काम बाकी रहेगा। आप ब्रह्म होना लोग बताया ना, ब्रह्म लोग तक के जाएंगे तो भी आना पड़ेगा, तो अपना घर है वहां पहुंचे तो फिर सदा के लिए निश्चिंत, ये आना जाना मिट जाता है। तो उस तत्व को प्राप्त करना है, उसके लिए योगास्त्र मया प्रभुता निर्णाम श्रेयोग दीक्षाया, कल्याण करने के लिए भगवान कहते हैं मैंने तीन मार्ग बताए हैं, कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग। नो अन्य उपाय उससे कहते और अन्य उपाय नहीं है, यही है। तो उस परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए योग है। तो योग और भोग दो चीज है, यहाँ का सुख भोगना है ये फायदे की बात नहीं है। जैसे बचपन में खेल कूद अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, परंतु पढ़ाई जितनी काम आवेगी उतना खेल कूद काम नहीं आता। ऐसे ही यहाँ संसार के भोग अच्छे लगते हैं, मान अच्छा लगता है, बढ़ाई अच्छी लगती है, आराम अच्छा लगता है, सुख सुविधा अच्छी लगती है, परंतु ये सदा नहीं रहेगी और इसका परिणाम कोई हमारे के लिए बढ़िया नहीं होगा। और भजन स्मरण करके आध्यात्मिक उन्नति कर रहे तो हमारे लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा काम होगा, उपकार भी बड़ा होगा, इससे औरों का हित भी होगा, औरों की सहायता भी होगी, औरों को सुख भी पहुंचेगा। जो आदमी अच्छे काम में लग जाता है तो कईयों को अच्छे काम में लगा देता है, और नशा पेशा में लगता है तो वो भी कईयों को लगा देता है। तो वास्तव में अपने कल्याण के लिए उत्साह पूर्वक लगना चाहिए। और बड़ी सुगम सुगम बातें बताइए, कठिनता संसार की आसक्ति कामनाएं इसकी त्यागने में कठिनता है, परमात्मा की प्राप्ति में कठिनता नहीं है। लोगों ने समझ रखता है प्राप्ति में कठिनता, क्योंकि सबके ही अनुभव हो रहा है, धन कमाते हैं, मान आदर सत्कार को अच्छा करके कमाते हैं, तो उसमें बहुत परिश्रम पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति में बड़ा परिश्रम है, इसमें परिश्रम नहीं है। परिश्रम जो अपने उल्टा भाव बना लिया है संसार को सत्यता दे, सत्यता दे करके, इसके साथ रह करके उल्टी बात बता दी है, इस अपने बनाई हुई आदत के ही सुधार में कठिनता है। परमात्मा तत्व प्राप्ति कठिनता है, वो कठिनता अपनी बनाई हुई है, वो कठिनता नहीं है अपने बना ली। असद अभ्यास जिससे कोई बीड़ी सिगरेट तम्बाकू भांग चरस आदि अपना व्यसन बना लेता है अपने सेवन का, फिर उसे छूटना कठिन होता है। तो ये अपने बनाए हुआ व्यसन है, संसार में आसक्ति है, पदार्थों का संग्रह करना, भोग भोगना, आराम से रहना, ये अपने बनाई हुई कठिनता है, इसके त्याग में जोर पड़ता है, परमात्मा तत्व तो में जोर नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपना है, ये अपना नहीं है। संसार की वस्तुएं अपनी नहीं है, संसार का सुख अपना नहीं है। अपना हो तो अपने साथ रहे, बड़ी मंत करते हैं और इसके लिए उद्योग करते हैं, फिर भी ये साथ में नहीं रहता तो ये वास्तव में हमारा नहीं है। यह सुख निरंतर क्यों नहीं रहता? हमारा नहीं है, पराई चीज हमारे पास कैसे रहेगी? हमारे है ही नहीं वो चीज, हमारे परमात्मा है, वो सुख रहे तो सदा ही रहेगा, वो कभी जा ही नहीं सकता। जितना जितना अपने रास्ते परमात्मा की तरफ चलना शुरू कर दिया है, वो चीज आज भी साथ है और सदा साथ रहेगी, वो क्योंकि वो अपनी है और संसार की सदा साथ रहेगी नहीं। लखपति करोड़पति अरबपति क्यों हो, साथ रहने वाली चीज नहीं है। ना धन संपत्ति के साथ हम रह सकते हैं, ना हमारे साथ वो रह सकती है, क्योंकि वास्तव में हमारी नहीं है। इनको हमारी मान लिया है, यही बाधा हो रही है। संसार को अपना मान लिया है, यही बाधा है। संसार अपना नहीं है, ये अपना हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, अपना कभी हो सकता ही नहीं। ये तो एक मुसाफिर खाना है, रास्ते चलते हैं, चलते चलते हैं, कहीं ठहर गए फिर अगर चलो, ऐसे है। जैसे धर्मशाला में कोई ठहर गया तो ठहर जाओ, फिर भाई चलो यहाँ से, तो ऐसी बात है। हजरो यहाँ रहना स्थायी नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है, फिर भी इसी तरफ ख्याल नहीं करते हैं, सोचते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। निरंतर यहाँ रहते हम तो रहने वाले हैं, कैसे रह जाओ भाई। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावर हार हथियार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ सिर काल से यही रिवाज रही, ये अनाधिकार से ये रिवाज जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। इधर ये आदमी सभी पहले इनसे पहले बैठे थे, फिर में से जा रहे हैं। हमारे देखते देखे सत्संगी थे, प्राय सत्संग चले गए हैं, पहले नए आ गए, पुराना बहुत कम मिलेगा हमारे सामने, पुराना बहुत कम मिलेगा। तो हरदम जा रहे हैं और ये कोर्स ठहरेंगे, यही चले जाएंगे। तो यहाँ का धन संपत्ति विवाह मान बढ़ाई आदर आराम ये हमारा नहीं है। ये यहाँ तो केवल काम करने के लिए आए हैं, जैसे खेत में जाते हैं तो काम करने के लिए जाते हैं, आराम के लिए नहीं। ऐसे यहाँ आए हैं तो उस तत्व की प्राप्ति के लिए आए हैं, तो भगवान को याद करो, वो हमारे हैं। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा का अंश है हम, उनके लिए उनको पुकारो। यहाँ मोह मत करो भाई, ठहर तो सकेंगे नहीं, यहाँ से जाना जरूर पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। प्रत्यक्ष देखते हैं ना हमारी अवस्था भी कहाँ रही, बालक बना था वो नहीं रहा, जवानी नहीं रही, तो वृद्धावस्था कौन सी रहेगी। ना रोगी अवस्था रहती है, ना निरोग अवस्था रहती है, ना धनी अवस्था रहती है, ना निर्धन अवस्था, ये तो सब चली ही जा रही है। जवान की रिवाज चिरकाल से यही रिवाज रही, अनादिकाल से यही, चिरकाल से यही रिवाज है। तो यहाँ गया लगा देना, मत भूले मन मोह में भानु भदरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊँडी देकर नीव, ऊँडी देकर नीव यहाँ फूटोरा गेला, कर आगा ने ठोरा ठकुन रेवन देला, यहाँ कैसे रहेगा। लख चौरासी जोड़ में रुण तो बिरसी जीव, मत भूले मन मोह में भानु, अभी मौका आया हुआ है, अभी अपना कल्याण कर सकते हैं, अवसर आया है, यह अवसर मौका है। ये चूक गए तो ये कहावत है चूका ना चौरासी है भाई, यहाँ से चूके तो चौरासी लाख जूनी है, लख चौरासी भूत थे बीत जात दुख चार, सतयुग त्रेता द्वापर भूत जाते हैं, मनुष्य की बारी नहीं आती है। जब मनुष्य मिला है तब ये जानते हैं ये तो हमने सदा ये नहीं रहेगा, सदा कैसे रहेगा, सदा रहने वाली है ही नहीं ये चीज। इसमें जितना चतुर हो तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लो लिए भगवान के भजन में लीन हो। बड़ा अच्छा सुंदर मौका है, देश भी ये बड़ा वृंदावन धाम है, भगवान का लीला धाम बड़ा सुंदर है। आप आध्यात्म उन्नति करो तो ये धाम सहायता करेगा, यहाँ का वायुमंडल सहायता करेगा, परमात्मा की प्राप्ति में है बड़ा सहायक होगा। इस बात से सच्चे हृदय से सज्जनों भगवान में लग जाओ। आज दिन तक आपने जैसा सुना, जैसा समझा और जैसा आपने निश्चय किया है, वैसे परमात्मा के स्वरूप को याद रखो नित्य निरंतर, असली प्राप्ति हो जाएगी। आपने अपनी जान में जो जो समझा है उसके अनुसार चलो, असली तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। सो जाने देव देव जनायु भगवान जना देंगे। भगवान भाव क्या है, आपकी नीत जानते हैं, भाव जानते हैं, उद्धार चाहते हैं। हम भगवान को नहीं जानते पर भगवान हमारे को जानते हैं, हमारे भाव को भी भगवान जानते हैं, हमारी आवश्यकता को भी जानते हैं। हमारी जैसी रुचि योग्यता होगी उसके अनुसार भगवान प्रबंध कर देंगे। भाव के अनुसार गुरु मिल जाएंगे, संग मिल जाएगा, शास्त्र मिल जाएगा। इस वास्ते हम सर सकते हैं, भगवान पर विश्वास करें। जरा मन मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए, मेरे चरणों का आश्रय जो जतन करते हैं ते ब्रह्म तद्विदि को जान जाते हैं, समग्र परमात्मा को जान जाते हैं। समग्र परमात्मा सब निर्गुण साकार निराकार, एक एक संप्रदाय में एक एक की मुख्यता है, परंतु परमात्मा का समग्र रूप उस मुख्यता गीता ने कही है। संयम समग्र माम यथा जैसे तो सुनू, जैसे तो चाहता वैसे सुनना, तो समग्र तत्व की प्राप्ति हो जाएगी पूर्णता की। फिर कमी किसी तरह किंचित मात्र भी नहीं रहेगी। उस पूर्णता के लिए शरीर मिला है, अपना उद्योग पूरा करो। भगवान के यहाँ प्रबंध है, आप चाहो चीज मिल जाएगी। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए उपाय मिलता है, खुला मिलता है। और मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो उसकी प्राप्ति के लिए इतनी सामग्री, वो भी सामग्री आपको मिलेगी। राजकीय बड़े अहलकार होते हैं, उनको बंगला मिलता है, मोटर मिलती है, नौकर मिलते हैं, बगीचा मिलता है, रहने के लिए कार्य करने के लिए क्षेत्र मिलता है। ऐसे बड़े राज्य में ये प्रबंध है, आप हम सब से भाई हो चाहे बहन हो, उसका कल्याण करने के लिए सामग्री मिलती है। विचित्र बात है, आप अनुभव करें तो पता लगेगा, उसके लिए प्रबंध है। भगवान की तरफ से है, सबके लिए बंदोबस्त है। ऐसा तो आपको ज्ञान मिलेगा, विवेक मिलेगा, सहायता मिलेगी, शास्त्र मिलेगा, संत मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, अच्छे पुरुष मिलेंगे। आपकी स्वयं की लालसा हो जाए, प्रबंध सब भगवान की तरफ से है, परमात्मा की तरफ से सबके लिए प्रबंध है। उन्नति में बहुत सहायता होते हैं। इसमें ऐसी विलक्षण बात है, आपके साथ प्रेम रखने वाला भी आप सहायता करेंगे, आपके साथ द्वेष रखने वाले भी सहायता करेंगे। आपको दिखते बाधक पर वे भी आपके साधक होंगे, और उदासीन रहने वाले वे भी साधक होंगे, संसार के जीव जंतु भी साधक सहायता करेंगे, लता पता भी सहायता करेंगे। सच्चे हृदय में आप चलते, सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहो, कोई भय नहीं होगा। रुपया कमाने में तो हर एक बात आदमी बताएगा नहीं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलने वालों को, जिन्होंने प्राप्ति की है, जिन्होंने अपना उद्योग किया है, वे खुली बताने ले आ रहे। कोई कौड़ी फीस दे नहीं, एक पैसा सदाम में खुली बताने के लिए बड़े खुशी से प्रसन्नता से बताएंगे। सांसारिक उन्नति के लिए असली बताना नहीं, आदमी धनी बन गया जिस जरिए से, उस जरिए को बताना नहीं चाहता दूसरे को। यार परमार्थिक मार्ग में यही विलक्षणता है कि जिसको उस तत्व की प्राप्ति हुई है वो बताने के लिए उदार रहता है सदा ही, क्योंकि उनमें घटा पड़ता ही नहीं। संसार कितना ही बड़ा हो सीमित है, और परमात्मा कितना ही परमात्मा छोटा देखो असीम है, अपार है, अनंत है, असीम है, उसकी कमी आती ही नहीं। वो जो बताता है जो खुद ही बढ़ता है और वो बढ़ता है, दाने बढ़ते रहते। वास्ते उदार दरबार है सच्चे हृदय से जरूर अभिषेक सुदुराचारू भजते नाम भाग दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट भी विचार कर लेता है परमात्मा की तरफ चलना है तो जरूर उसकी उन्नति होती है। भगवान तो विशेष बात कहते हैं साधु रे वस्ता मंतव्य उसको साधु ही मानना चाहिए। स्वयं कहते हैं अभी से सुदुराचारू सुदुराचारी बढ़िया दुराचारी साधु पर दुराचारी पर भगवान में लग जाए तो साधु मानो। भगवान कहते हैं साधु रे वस्ता मंतव्य साधु ही मानना चाहिए। कैसे माने मेरा दुराचारी कहते हो आप कि सम्यक भविष्य तो उसने निश्चय बस बढ़िया कर दिया निश्चय कर लिया है परमात्मा की तरफ चलने का तो पवित्र हो गया एक ध्येय बढ़ गया एक असली अपना लक्ष्य बन गया। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भुवन गुहार दुनिया चाहे सो करो अपना कल्याण करना है भाई सच्ची धुन लगा दे भाई बहन बताया नहीं यहाँ वृंदावन में अच्छे अच्छे संत हुए पहले पुराने भी अच्छे अच्छे संत हुए हमने भी देखे थे बहुत अच्छे अच्छे हुए अब भी अच्छे मिल सकते हैं यहाँ है गोवर्धन तलेटी में है कई संत मिले बरसाना है नंदगांव में है ऐसे भजन करने वाले आज भी है दादा कुंड पर कई बंगाली कई सज्जन रात दिन भजन में लगे हुए ऐसे हैं तो उनका वायुमंडल बड़ा शुद्ध है आप भी अगर लग जाए हम लग जाए तो उनका वायुमंडल हमारी सहायता करेगा। भजन करने वाले संत है उनकी उदारता हमारे बड़ी काम आएगी ऐसा यहाँ बड़ा सुंदर देश है ये बड़ा अच्छा वायुमंडल है सच्चे हृदय से लग जाओ। दुष्ट भी सहायता करते हैं वो दुष्टता करने वाले की भी दुष्टता भी सहायक हो जाती है ऐसी विलक्षण बात है इस भगवत संबंधी वर्ग में सब अच्छे हो जाते सब कोई मंदा नहीं रहता कोई बाग विघ्न नहीं डालता विघ्न डालने वाला का विघ्न भी आपकी सहायता करते है। भागवत में आया है विनायका नीक मूर्ति प्रभु तथा तावक माँ तावक जना भगवान की जन भगवान में लग जाते हैं तो वे भगवान की तरफ लगते तो सामने कठिनता आ जाती है। जैसे वृक्ष पहाड़ पर चलते तो वृक्ष पत्थर बहुत आड़े आते आते बड़ी शिला आ जाती ऊंची पर उसके चढ़ते ही चढ़ती तुम से चढ़ जाएगी इस तरह से विनायका नीख मूर्धु प्रभु तो यहाँ विचरण थे निर्भया भगवान जिसके रक्षा करे तो निर्भय रहते हैं कठिन मार्ग को पार करते ही बड़ी सुगमता से काम हो जाता है विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है बड़े बड़े विघ्न देखते हैं सब दूर हो जाते हैं। सच हृदय से लगे रहो हरि से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाए राम जी से लगे रहो सज्जनों लगे रहना अपना काम में खास चिंता मत करो। खास एक बात बताऊं आपको एक बात विशेष ध्यान दें आपके जीवन में जहां जो विघ्न मालूम देता हो साधन के विरुद्ध बात अपने में आती हो उसका त्याग करते रहो। एक बात भाई ये साधन की नहीं है ये तो साधन से विरुद्ध है परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है ये अपने साधना में विपरीत पड़ती है उसका त्याग करते हो सब काम ठीक हो जाए। साधन करते हुए जो असाधन साथ में रहता है वो जल्दी वर्तमान में शुद्धि नहीं होने देता असाधन रहता है वो बाधा देता है। दूसरी बात ये कैसी है आप कृपा करके सुने अपने आप स्वयं अच्छी बात का आदर कम करते हैं ये बड़ी गलती होती है। सच्ची बात सुनने पर कहते हैं कि ये हमें धारण नहीं होती ये हमारे से होती नहीं, ऐसा करते हैं। आती विचार आता है तो कहते हैं ये तो सीखी हुई बात है, सीखी हुई कुछ वो बात सच्ची है, हमने चाहे सीखी है पर बात सच्ची है, उसको सच्ची मानो तो बड़ा भारी लाभ होगा, ऐसी ही हुई टालते रहोगे तो बड़ा नुकसान हुआ है। एक वो कहानी मैंने सुनाई थी ना, अपनी माँ के फूल लेकर गंगा जी गया, 5-7 बेटा थे बड़े जवान जवान, एक साधारण था, उसको कहा तू ये काम कर, हम यहाँ माँ का सब काम करते हैं, माँ का सही शांत हुआ तो माँ के फूल गंगा जी ले जा और माँ को ठंडे पानी डाल दे भाई, कल्याण हो जाएगा माँ का। तो वो को लेकर चला, उन दोनों रेल बस आई तो मिलते नहीं थे, पैदल चलता था, तो पैदल चलते चलते हैरान हो गया, 500-700 कोस वहां से पड़े गंगा जी, चलते चलते आधी दूर में गए तो हैरान हो गया, पूछा कितने की इतनी दूर और है, तो समझे भाई कब जाएंगे, तो वहां ही हड्डियां फेंक दी और बरसात का जल मीठा है उसको अपने भर लिया बर्तन में और वहां से पीछा लौट आया। बुद्धिमान नहीं था चाला, सीधा सरल आदमी था, जल्दी आ गया तो गंगा जी आएगा, हाँ गंगा जी आएगा, ठेठ गंगा जी ऊपर आया, मान गंगा जी में ठंडे जल में पधार लिया, मैं वहां से आया। तो बड़ा भाई था, उसने देखा कि झूठ बोलता है, तो आवाज सुन ली, दूसरे दिन बोला रे भाई सच्ची बात बता, रात मेरे को माँ मिली थी, माँ ने कहा ये ठेस नहीं पहुंचाया मेरे को, ये बीच में छोड़कर आ गया, बात सच्ची, माँ ने कह दिया सच भी हो गई भाई, तो के मरो माँ ने इधर आई तो उधर बड़ी नहीं जी, इधर ही आ गई, इतनी दूर आगे गणेश जी थी, इधर ना आकर उधर ही जाती ठेठ गंगा जी पहुंच जाती, तो पीछे क्यों आई इधर, आधी दूर तो मैं ले ही गया था, आधी दूर और चली जाती। तो आप टैच लगाते हो, विचार करते हो कि ये बात तो सीखी हुई है, तो सुनी हुई है, तो सीखी हुई नहीं मानो सच्ची मानो तो इधर क्यों आए, गंगा जी की तरफ जाओ नहीं, ये बात सच्ची नहीं बनती है, जिसती नहीं नहीं जिस बात तो यही सच्ची है, आदर तो करो, निरादर करते रहते निरादर, कृपा ना कृपा करो थोड़ा। पुराने सत्संगी जो ऐसी ढीली बात करते हैं तो नए सत्संगियों पर बुरा बुरा असर पड़ता है, इस वास्ते उनको देखना चाहिए कि बात ये सच्ची है ठीक है, तो हम बहुत ठीक है, आप उत्साह रखो तो आपका कल्याण होगा, दूसरों के लिए बड़ी मदद होगी, इस वास्ते आप ऐसी हिम्मत आ रही जैसी बात मत करो, शंका हो तो पूछो, संदेह हो तो दूर करो, समाधान करो ठीक तरह से, जो विचार आए विचार सामने रखो, परंतु हताश क्यों हो, ना तो खुद हताश हो मैं ना दूसरे को हताश करे, वायुमंडल ऐसा पैदा करो कि एक एक का उत्साह हो जाए, तो आप भी बढ़ो हम भी बढ़े सभी बढ़े। तो माँ इधर क्यों आई उधर जाती, बात तो उतनी है, ये तो बात समझते हैं पर तो हमारा अनुभव नहीं होता है, अब इधर आ रहा नहीं होता, कह रहे बात तो ठीक है भाई अनुभव, ये तो ऐसा तो अनुभव होना चाहिए, बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है ठीक है, बात तो सच्ची है और हम भी देखते हैं समझ में आ गई हमारे, अब ठीक चलो, ऐसा उत्साह रखो तो कितना लाभ हो जाए, अपने को लाभ हो औरों को लाभ हो, और हिम्मत बनेगी आपकी खुद हुई और औरों की हिम्मत होगी, तो जो साधन समझ में न आवे पूछो, शंका जो हो वो संदेह पूछो, उस संदेह को दूर करो, निस्संदेह तो होकर के चलो, भगवान की कृपा से हमारे ऐसी बातें मिलती है समाधान होता है, ऐसी बातें भी आदमियों को हुई है, हमारे को याद है, कोई बताने वाला नहीं है, ठीक तरह से कोई बतावे। अनजान हम पता नहीं है संसार में घूमे हुए हैं, नाशवान पदार्थों को अच्छा मान करके इसमें लगे हुए हैं, इस वास्ते कोई सच्ची बात बताने वाला हो तो बताने वाला कोई मिल जाता है तो समझ लो भगवान की कृपा है। भगवान की बहुत कृपा होती है ना, तो पाप दे ये मार्ग सोई, इस मार्ग में पैर वो ही रखता है जिसमें भगवान की कृपा होगी। इस वास्ते इस मार्ग में अपने आ गए हैं तो भगवान की कृपा हो गई है। अब जितना अपने समझ में आ गया है उसे विरुद्ध काम नहीं करेंगे, उस बात को आदर देंगे। आप कृपा करके उस पर जमाओगे, बात यही है। सोते बैठते उठते चलते फिरते बात आज सच्ची मिल गई, अब छोड़े नहीं। मेवाड़ में एक संत हुए हैं अच्छे, राजपूत क्षत्रिय थे, व्यस्त आश्रम में। वो सत्संग की बात सुनते, उनकी बात मैंने सुनी है, सत्संग की बात ठीक समझ में आती उसी को लेकर चल देते, बस एकांत बैठ करके उसको बस ठीक मन में करते, ये अब जीवन में से निकल न जाए। अच्छे संत हो गए मेवाड़ में, आदि कवि उसको कहते हैं वाल्मीकि की तरह, मेवाड़ी भाषा में गीता लिखी, मेवाड़ी भाषा में श्लोक योग दर्शन वृत्ति का लिखी है, कई ग्रंथ बनाए हैं, अपनी कविता भी उनकी है, बहुत अच्छे संत हुए। तो उनकी बात क्या थी कि जो बात समझ में आ गई उस बात को पकड़ लिया, ये नहीं धारण करे तब तक तो बहुत बातें दिखती है, धारण करने के तो थोड़ी सी बातें काम हो जाता है, ज्यादा बातें नहीं है, गिनती की बातें हैं। कर्मयोग ज्ञानयोग भक्ति और क्या है बताओ, यही तो है। कर्मयोग क्या कि दूसरा घट कैसे हो, संसार की सेवा करना कर्मयोग, अपने स्वरूप को जानना ज्ञान योग, और परमात्मा को सुनना भक्ति योग, बात इतनी है। इसको पकड़ो आप, फिर आप सब खुलेगा। साधन का मार्ग साधन है, साधन की विद्या साधन में है, आपसे आप खुलेगी, आपसे आप बातें आवेगी। जो जो आगाड़ी चले जाओगे क्यों उसमें विलक्षणता आती चली जाएगी, अलौकिकता विचित्रता आती चली जाएगी। ये बात आपसे अपरिचित नहीं है, मैं तो केवल याद दिला देता हूँ। आप जब लगे उस समय में कैसी बात थी, आज कैसी है, कहते हमारा निरंतर मन नहीं लगता, तो निरंतर नहीं लगता तो अंतर से लगता तो है, पहले लगता था इतना। मैंने पूछा कि उनसे कि ऐसा बढ़िया नहीं होगा, तो आवाज होता जितना पहले होता था, पहले से तो बहुत फर्क, साफ शब्द कहते ही है। क्यों से पूछा है कि पहले से तो बहुत फर्क है, तो फिर अब ये गलती क्यों करते हैं, क्यों आज इस बार साहस होते हैं, और नई युक्ति मिलेगी या नया उपाय मिलेगा, नई युक्ति मिलेगी, नया तरीका मिलेगा, बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी, ये निश्चित समझे। जैसे धन कमाने वाले के धन हो जाता है, जो धन होता है त्यों धन कमाने के उपाय भी बढ़ते हैं, कई फैक्ट्री खोल देते हैं, कई तरह खोल देते हैं, तरह तरह की बात आएगा, बातों बातों के साधन आएगा, साधारण बातों में निकलेंगे, गीता में भी लिखने निकलती, रामायण पर रामायण भी लिखने निकलेगी, सत्संग में सत्संग नई बात आवेगी। सत्संग में ऐसी बातें हमने सुनी है कि कहे सुनते हैं मन मन मेरी बात कह रहे हैं, उनको पूछा आप जानते हैं हमारे को पता नहीं कि मेरी बात बीती हुई, आज तो मेरी समाधान हो गया, अब मेरे को पता नहीं क्या शंका है क्या सवाल है, मैं जानता नहीं बिल्कुल, ऐसे समाधान हो गया। तो भगवान इतनी ख्याल करते हैं, मैंने एक विषय देखा है, बहुत वर्षों पहले कलकत्ता रहता था मैं, तो पहले मैं बोलता फिर चक्रधर जी महाराज बोलते थे, तो पीछे आते उनके भगत पर तो मेरे बाद बोलते, तो प्राय मैं कहता हूँ उसी विषय वो कहते, उन्होंने सुना नहीं, तो मेरे असर पड़ा कि ऐसी बात की अभी आवश्यकता है, सुनने वालों के लिए इस बात की जरूरत है, इस बात से ये बात आ रही है। तो ऐसे भगवान का एक विधान होता है, विलक्षण विधान होता है। इसी के स्वर्गाश्रम में ये गीता भवन बन गया था, ऊपर हॉल नहीं बना था, नीचे बिरंदे में सत्संग कर रहे थे। तो उस समय बात आई, ऐसे दो तीन बातें विशेषता से आई थी। तो एक दिन की बात है, शेर जी आए, नारायण नारायण करके बोलने लगे। तो बोलने लगे तो कहा, भाई ये संसार की आसक्ति है, ये बड़ी बाधा देती है। ऐसे कह करके उन्होंने बात बताई कि मैं पूछा भाई क्या बोलूं मैं, ऐसा विचार किया तो आंखें बीच देखो तो स्त्री दिखे। तो अरे ये स्त्री की आसक्ति है, ये आसक्ति है, सब कहा उन्होंने, ये बाधा हो रही है, धन के धन की आसक्ति है, ये ऐसे बाधा आती है। वही बात कहते हैं तो इसे सिद्ध होता है कि जिस समय में जो बात चलती है उसकी आवश्यकता जनता के लिए है। स्वार्थ से बात करता है, मतलब जब युक्ति से करता है तो उसके द्वारा तो ऐसे नहीं होती, पर जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कोई मान है बड़ा है, इनको आसक्ति है, इनको कामना है, उनके द्वारा बातें निकलती है वो बड़ी सच्ची निकलती है। वाक्य में चार दोष होते हैं, वक्ता होता है ना, उसमें चार दोष होते हैं। वो दोष होने पर सच्ची बात नहीं कह सकता। पहला दोष तो ये है कि जिस विषय का वो वर्णन करता है उस विषय का अनुभव नहीं है, केवल पुस्तकों के आधार पर कहता है, सुनी हुई बातों के आधार पर कहता है, स्वयं को वैसा अनुभव नहीं है तो वो असली बात नहीं कह सकेगा। बातें असली कह देते, असली होने पर भी असली नहीं हो गई, क्यों? खुद के भ्रम है, खुद के बहम है, निसंदेह भीतर से नहीं है, दूर दूर चारों सीधी बात। और जिसके अनुभव है वो कहते ये बात ऐसी है, ऐसा होता है। तो ये जहां नहीं हो, संदेह नहीं हो और वो बात कहता है तो उस बात में ताकत होती है, उसके अनुसार काम करे तो बहुत जल्दी से उद्धार होता है आदमी का। तो ये दोस्त ये नहीं चाहिए कि खुद संदेह हो, जिस विषय में कहता है उसे संदेह खुद में हो, वो बात काम नहीं करती। ये हिंदू कोर्ट बिल हुआ था ना, उसके विरोध में मद्रास नागपुर में गया था। तो वहां एक सज्जन थे, तो वो कहते थे ये तो अच्छा है, इसमें विधवा विवाह भी अच्छा है, इसको उसके ही बात। मैंने कहा वो आप बहुत अच्छा करते हो, आए थे हिंदू कोर्ट बिल के समर्थन में और करते हैं विरुद्ध की बात, अच्छी मानते हैं आप, वो अपने आप की हत्या करते हो, अपने आप सिद्धांत की हत्या करते हो, आपको आना नहीं चाहिए, हृदय में जची हुई तो बात करनी चाहिए। अब उसमें भी जची नहीं वो बात प्रचार करते हैं, पैसा दे दिया ले लिया, वो प्रचार करें, वो प्रचार क्या होगा? खुद के बात जचती नहीं तो कैसे कहेगा वो, खुद के संदेह नहीं है बात ही ठीक होगा। तो ऐसे निसंदेह होता है वो निसंदिग्ध पुरुष बात कहता है तो उसमें बल होता है, पीछे उस बचना में शक्ति होती है, ताकत होती है, क्योंकि संदेह है ही नहीं, कोई किस लिए देख लो बात ऐसी है। तो पहला दोष ये हो कि खुद जिस विषय का विवेचन करे उस विषय में उसके खुद के संदेह न हो। दूसरी बात आई है कि कहने में उपेक्षा ना करे, कह दिया क्या है, कौन सुनने वाले, कौन सुनता है, क्या कह दिया, कहते टाइम डालो किसी से, ये समय बीत जाए निकल जाए पानी निकल जाए आप, ऐसे से उपेक्षा करता है, उदासीन रहता है, तत्परता से नहीं करता है काम, उसको प्रमाद कहते हैं। ये प्रमाद होता तो भी असली बात नहीं होती, जानते हैं समझते हैं पर उपेक्षा करते हैं, उदासीन है, अपने को समय निकालना है इतना, ऐसे कर कह दिया तो वो भी बात बढ़िया नहीं होती, कल्याण नहीं करती। और एक तीसरी बात है, लेने की इच्छा है उसे, कुछ पाने की इच्छा है तो देखता है कौन देने वाला है कौन नहीं देने वाला है, कैसी बात करने से ठीक हो गए, लोग कैसे रह जाएंगे, किस तरह से चीज आवेगी पास में, ऐसा विचार करके वो कहेगा तो वो दुनिया के कल्याण की बात कैसे कहेगा, उद्धार की बात कैसे कहेगा। निश्चय है। चौथी बात होती है कहने की युक्ति नहीं आती है। भागवत के महत्व में आया है कि वक्ता हो दृष्टान्त कुशल हो, धीर दृष्टान्त में कुशल हो, युक्ति बतावे ठीक हो, धीर हो, अनुभवी हो, और उनके पास में एक पंडित रहना चाहिए, संशय छिपता, कोई संदेह हो तो संदेह दूर करने वाले साथ पंडित रहे। भागवत मातम में छाध्या है पदम पूर्ण कुछ माता है, तो वो संशय छिपता साथ में रहे, तो कोई संदेह हो तो संदेह को दूर करने की शक्ति होनी चाहिए। वक्ता में हो नहीं तो साथ में एक पंडित हो उसी हो जिसे संदेह न रहने दे। तो संदेह रहेगा और निसंदेह कैसे करेगा दूसरे को, तो संदेह करना पाठो कहते हैं उसमें। जो आप समझते हो हम नहीं समझते, हम समझते वो आप नहीं समझते, आप दूसरे देश के मैं दूसरे देश का हूँ, मैं युक्ति अपने देश की कहूंगी आप अपने देश की समझेंगे, ऐसा नहीं। जो आप जिस देश के हैं, जिस व्यवहार में आप हैं, उसी व्यवहार की युक्ति, उसी व्यवहार की सब बात कहने से आप चट समझ लेंगे। जैसे खेती करने वाले होते हैं ना, तो मेरे काम पड़ता है, तो खेती करने वालों को मैं कहता हूँ खेत होते हैं ना, अब खेती करने वाले जाने आपको क्या पता, तो खेती करने वाले होते हैं तो बैलों को चलाते हैं, तो इस हाथ से बीज डालते हैं, यहाँ जोड़ा रहता है बीज में, उसको लेकर के यहाँ थोड़ा थोड़ा दाना डालते रहते हैं, चलाते रहते हैं, तो इस हाथ से दाना चलाते हैं, इस हाथ में रहते हैं लकड़ी पिरानी, उसके कील भी लगी हुई रहती है, उससे बैलों को चलाते हैं। तो जब पकड़ के तैयारी होती है तो इसमें एक एक दाने के हजारों ज्यादा शक्ति आत्मा आती है, और इस आत्मा जो वो रहता डंडा वो दाती बन जाती है, छोटी सी कील होती दाती तो वो भी बढ़ जाती है, काटती है यहाँ, तो हाथ में फर्क नहीं पड़ता, इस हाथ से दिया इसी हाथ में मिलता है, इस हाथ में नहीं मिलता है, तो हाथ ही नहीं बदलता तो आप कैसे बदल जाओगे, आप करोगे तो आपको ही फल मिलेगा उसको। तो ऐसी बात खेती करने वाले कहे तो वो जल्दी समझ जाते, जब वो आपको बुद्धि संत कहे समझो, आपके व्यापार की बात कहे, इनकी घर में बात देवाने जिठाने की सासु नमी बातें कहे तो समझ जाती है ठीक तरह से। तो ऐसा कहने वाला हो उसको इन बातों का अनुभव हो, जो सुनने वाले हैं किस भाषा के जानकार है, कैसे व्यवहार में रहते हैं, उसी बातों को युक्तियों को कहने हो तो ठीक है। चार दोष है भ्रम प्रमाद लिप्सा करना पाठो, तो भ्रम खुद हो तो अभी कैसे ठीक करेगा, कहने में प्रमाद करता है असावधानी तो साहब कैसे कहेगा, और लिप्सा होगी तो ठीक बात कैसे करेगा, और अपनी भाषा ठीक नहीं जानता, युक्तियां ठीक नहीं जानता, समझना ठीक नहीं आता है तो वो नहीं कह सकता। तो ऐसे दोष नहीं होते हैं, ऐसे वक्ता के सामने बातें स्वतः भी आती है जो दुनिया के हित की होती है, कुछ कुछ बीच में लगा देता है ना तो असली बातें नहीं आती। तो इस तरह का भाव रख करके सबकी सेवा करें, काम करना है सेवा करना है, एक उपदेशा बनता है गुरु बनता है, एक सेवा करता है, सेवा तो वो जो सेवक हो जो करे सेवक आई करने कर गए लड़ाई सेवा करे, तो सबकी सेवा कैसे बने, सबका भला कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबका कल्याण कैसे हो, सबकी वास्तविक सेवा कैसे बने, इस भाव से कहेगा तो सबके हित की बात उनके द्वारा निकलेगी, स्वाभाविक निकलेगी, स्वतः निकलेगी, तो वहाँ बड़ा लाभ होता है ऐसी बातों से सब तरह के श्रोताओं को। तो ये शक्ति है तुम तो काम ले लो अपना, न जाने कब निकल जाएगी कुछ पता नहीं है, इसका कोई टाइम है क्या, बिजली का भी इसमें भी जाया करते हैं कुछ पता नहीं, पता चल जाएगा भी ऐसे, ये बिजली भी चले गई तो या क्या करोगे। एक संतों की वाणी में मैंने देखा कि भाई आज हम सावधान है, कल न दिमाग ही खराब हो जाएगा तो पग जाएंगे तो क्या समझ लेंगे, बीमार हो गई तो सुनने वाला नहीं मिला तो सुनने वाला बीमार हो गया तो हम बीमार हो जाए तो कि मौका सब मिलना आज की बात नहीं है। तो ये जब मौका मिले तब उसका लाभ विशेषता से ले लेना चाहिए। शुभ से शीघ्र सिद्धांत है कि शुभ काम करना वो जब भी पहले करो पहले। नव योगेश्वर गए राजा निमि के सत्र में, तो उनमें राजा ने पहले सबको नमस्कार किया, फिर एक एक को नमस्कार किया। कोई शंका करिए क्यों, कभी एक को नमस्कार के दूसरे करे प्राण चला जाए तो इस बार से सबको नमस्कार पहले का पैसा लग लिया। तो पहले काम जल्दी कर लिया फिर उसमें जाए तो ठीक तरह से करेंगे। नमस्कार करने में पता है एक नमस्कार दूसरे में श्वास लग जाए तो पता है जीते रहेंगे, कुछ भरोसा नहीं है। ये बिजली जाने का कोई टाइम थोड़ी होता है, ऐसे इसका बिजली जाने का टाइम नहीं, अचानक कभी चला जाए। तो हरदम सावधान रहो, दिल में जागृत रहिए बंदा। हेत प्रीति हरजल से करिए पर हरिए दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहो, सावधान सावचेत हरदम हरदम हेत चेत हरदम हेत चेत हरिष्णु भगवान कर भाई चेत कर चेत हो सुना गया। बेहोशी में समय बहुत जाता है, गफलत में बहुत समय बर्बाद होता है। समय तो मिलना उतना ही है, भजन कर लो चाहे दूसरा काम कर लो, सत्संग के समय सत्संग और सत्संग कर लो चाहे दूसरा काम कर लो कहीं और भी जाओ, समय तो उतना ही है। ऐसे मन का शरीर है जितनी उम्र तो उतनी है। कबीर मन वह एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति है भावे विषय कमाए। संसार में लग जाओ बस लग जाओगे तो खा लेते सुन का कूसू करे करा, कुत्ता है गधा है सुअर है, इस तरह से मनुष्य है। खाना पीना केवल कर लिया तो भी क्या किया काम, असली काम मनुष्य जन्म में होने वाला वो काम करो। जैसे अपने यहाँ आए हैं तो ठाकुर जी के दर्शन करो, यहाँ सत्संग होता हो कहीं तो वहां जाओ, कोई संत महात्मा तो वहां जाओ, यहाँ आए हो तो यहाँ का लाभ विशेष लो। सत्संग के लिए जाते हैं ऋषि के जाते हो सत्संग का लाभ पहले लो, जिसके लिए आना हुआ है। ऐसे मानव शरीर में आना जिसके लिए हुआ है वो काम पहले करो, दूसरा समय बाकी तो करेंगे और समय में, नहीं तो कोई हर्ज नहीं है। तो खास काम तो पहले करना है, ऐसे लगन से लग जाओ तो काम बहुत जल्दी सिद्ध होता है। अपने आप लग जाओ तो मदद करे, सब तरह के लोग मदद करेंगे और आपके भगवान की बड़ी भारी मदद होगी। सच्चे हृदय प्रार्थना जो भक्त सच्चा काज है तो भक्त वत्सल काल में वह पहुंच जटी ही जाए। सच्ची आवाज भगवान के यहाँ पहुंचती है, और भगवान जिस तरह कृपा करते देखते हैं राम कृपा कर चित्त में जाए, भगवान कृपा से देखते उसको सब मसीद मिलती है, कोई कमी नहीं रहती। अरे भगवान की ये बात है, ये यथा माम तपद्यन्ते, आपकी इच्छा करो भगवान की इच्छा हो जाती है। ऐसे भगवान दयालु है, सब पर कृपा करते हैं, स्वतः स्वाभाविक हित करते हैं, सबके पालन करने की शक्ति है। परंतु जो जिस शरीर का जिज्ञासु है परमार्थ चाहता है तो उस बात में भगवान विशेष काम करते हैं। शेर जी ने कई बार कहा है कि अच्छा जिज्ञासु होता है तो मेरे को जबरदस्त बात क्या लगाता है, हमारे को बात जबरदस्त कहनी पड़ती है, वो हम छिपा को छिपा नहीं कर सकते। क्यों है किस लिए बात, माँ है अगर बालक का पालन नहीं करती तो माँ क्या करती है, क्यों है माँ, माँ तो तभी है ना बालक का पालन करे, बालक का पालन न करे तो माँ को मर जाना चाहिए, जीते किस वास्ते है। ऐसे संत महात्मा हमारे लिए जीते हैं और जो मर जाए अपने क्यों क्यों बैठे हैं मेरे, तो भगवान भी हमारे लिए है, संत महात्मा भी हमारे लिए है। कई भक्त ऐसी हो जो किसी की होती किसी की नहीं होती, भगवान ऐसा नहीं होता, भगवान किसी के और किसी के न हो ऐसा होता नहीं, कभी और कभी न हो ऐसा नहीं होता, कहीं और कहीं न हो ऐसा नहीं होता, किसी का कल्याण करे किसी का न करे ऐसा नहीं होता, वो सब करता है। और वही हमारे काम की बात है, साधन भी वही काम का, कोई कर सकते कोई नहीं कर सकते, वो साधन नहीं होता है, सब कर सकते हैं। तो सबके लिए होता है वो हमारे लिए होता है, एक हमारे लिए होता है वो सबके लिए नहीं होता है, वो हमारे लिए नहीं भी होगा। इस वास्ते प्रभु हमारे सबके हैं। बालक 10-12 बालक को एक माँ के, सबको माँ कह सकते हैं, सबके सब बालक माँ को माँ कह सकते हैं। यानी कि माँ पांती आई आवेगी ब्याह से, 10 बालक है 10 ऐसा माँ का नहीं, पूरी माँ है सबकी, एक एक बालक की पूरी माँ है। ऐसे एक एक के भगवान पूरे अपने हैं, अपने एक एक अरब आदमी है, अरब में एक एक के भगवान पूरे हैं, पूरे के पूरे एक एक। ऐसे नहीं कि ज्यादा ज्यादा होगी तो भगवान थोड़ा थोड़ा पांती आवेगा, इससे बार होगा ऐसे। तो पूरे के पूरे परमात्मा के अपने अपने है, तो फिर हमारे कमी क्या है? भगवान पर सब अपना हक लगा सकते हैं, माँ पर हरेक बेटा हक लगा सकते, बाप मेरी है हक लगा सकते, मेरी माँ है, ऐसे भगवान पर सब हक लगा सकते हैं, भगवान मेरे हैं, या भगवान राजी होंगे अपना हक लगाने से? कई तो अधिकार से नाराज होते हैं, भगवान अधिकार से राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं भगवान। भगवान है मेरे, मेरे तो वृद्ध गोपाल दूसरा न कोई, मेरे है भगवान। भगवान में अपनापन है, यही प्रेम के जनक है। त्याग से, तपस्या से, अध्ययन से, चतुराई से परमात्मा का प्रेम नहीं मिलता है, प्रेम मिलता है अपनापन से, अपनापन प्रभु सद अपनापन। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मद ही बाल बटोरी, जननी जनक बंधु सुख द्वारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये 10 चीज बताई, सब कर तागा उर्दा तागा बटोर करके वो समिट एक ठाई, एक भगवान में रह जाए, सब संबंध ताते, तुम्हें हो माता से पिता मत पाता है, तुम हो पिता भी, तुम हो भाई भी, तुम हो बंधु भी, तुम हो मित्र भी, तुम हो धन भी, तुम हो विद्या भी, तुम हो तुम ही हो सब कुछ निहाल। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें, तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें, तुम्हें वो सर्व, ये सब कर सब कह सकते हैं। ऐसा नहीं भाई तुमने भगवान को अपना मान लिया, अब हमारे लिए क्या रहा? हमारे लिए पूरे पूरे को हमारे लिए है, पूरे पूरे सबके लिए, जितने प्राणी चाहते उन सबके लिए पूरे के पूरे भगवान है, कमी नहीं है, उसकी पाती नहीं होती है। परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण एक एक लिए पूर्ण, मगर पूर्ण विदम पूर्ण पूर्ण पूर्ण मदचते, पूर्ण है एक एक लिए पूर्ण परमात्मा है, पूरे के पूरे किसी तरह किंचित मात्र की कमी नहीं। ऐसे परमात्मा के रहते हुए हम निराश क्यों हुए? संसार की आशा सिद्ध नहीं होती और परमात्मा की निराशा है कभी कर लेनी चाहिए, वो तो अवश्य सिद्ध होने वाली चीज है। संसार हुए नहीं भी हो, मन परमात्मा की प्राप्ति हो और नहीं हो दो बात नहीं है, क्योंकि वो है, संसार तो नहीं है, तो हो गए तो मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा तो है। और सबका हमारा सबका अधिकार है, हमारे खुद के ममी वंशो भगवान कहते हैं, तो हमारी माँ पर तो हमारा अधिकार है ही, हमारी माँ है तो भगवान हमारे है, इस बात भगवान पर हमारा अधिकार है, भगवान को प्राप्त होना पड़ेगा, पूरा अधिकार है। तो इसमें कभी हताश नहीं होना चाहिए, भजन ध्यान से निराश कभी नहीं होना चाहिए, परमात्म तत्व की प्राप्ति से निराश कभी नहीं होना चाहिए कि मैं तो नहीं कर सकता। अरे मैं नहीं कर सकता, वो शक्ति भगवान तो दे सकते हैं ना, हम कर सकते जितना हमारे दिए शक्ति, और शक्ति चाहे तो भगवान और शक्ति देंगे, और नहीं देंगे तो उतनी शक्ति से प्राप्त होना पड़ेगा। भगवान ने जितनी शक्ति दी है उनसे प्राप्त हो जाएंगे, और प्राप्त नहीं हो तो और शक्ति देनी पड़ेगी भगवान को, हम क्या करें? हम अपनी शक्ति पूरी लगा दी, समझ पूरी लगा दी, समय पूरा लगा दिया, सामग्री पूरी लगा दी और हमारा कहां से कहा तो आप आओ, नहीं तो सामग्री पूरी दे दो, हम और करेंगे तो भगवान करेंगे और। इस वास्ते भगवान के मार्ग में चलने वालों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये तो काम सिद्ध होने वाला ही है, सिद्ध होगा ही, इस वास्ते अवश्य भावी है, इस वास्ते कभी निराश नहीं होना चाहिए। और भगवान के ऊपर विश्वास माम आश्रित यत्न दिए, भगवान ये कहा है जो समग्र रूप को जानना चाहता है तो माम आश्रित यत्न दिए, यत्न करो अपने आश्रय भगवान का रख करो तो ब्रह्म को जान जाएगा, कर्म जान जाएगा, अधिभूत देव अधिक सहित सब जान जाएगा। जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रित, जरा मरण मोक्ष होता है, जन्म नहीं बताया है क्योंकि जन्म तो गए, अभी तो वृद्ध अवस्था आएगी, मरना होगा और क्या बात है। जन्म जरा मरण मोक्ष आए इसी मुक्ति के लिए, तो मोक्ष क्या बूढ़ा नहीं होगा, अरे बूढ़े पड़ा का दुख नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, मृत्यु का दुख नहीं होगा, ना बूढ़े का दुख है, ना मृत्यु का दुख है, ना वियोग का दुख होगा, इन सबसे मुक्ति हो जाएगी। परमा के चरण का आश्रय लेकर चलो, काम हो जाएगा, निहाल हो जाओगे। इस वास्ते जनो सच्चे हृदय से चलो, कभी निराश मत हो, अगर हो तो शंका हो तो फिर पूछ लो, जहां आपका विषय, जहां आपका विश्वास हो, जहां आपका भरोसा हो ऐसे पूछो। ऐसी बात भी है, सबके लिए सब संत नहीं होते हैं, वे कोई कोई मिलते हैं तो अपना जहां आपका विश्वास हो वहां जाकर पूछो, मुझे ग्रंथ ग्रंथ जिसका गीता जी है, रामायण आदि को ग्रंथ है, संतों की वाणी आदि है, जहां आपका विश्वास हो वहां आपके लिए सामग्री मिल जाएगी। विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो और निराश मत हो, तत्परता लगे रहो, जिस काम के लिए आए हो वो काम अवश्य करो। सुना दे भाई कोई ऐसा पद सुना दे जो उत्साह से सबके सब लग जाए, निराश नहीं होए, ऐसा पद सुना कोई। उन्नीस सौ 1996 को